با صدای محسن لرستانی، تنظیم علی عبدالمالک. امرزا برات میکردم ای دعا، تو که عالی نیست این وقت، شوم خامه داغده برای خودم دعا کنم، یه سر برم امام رضا همش خدا خدا کنم، نصف زریش بگیرم برای این وقت بده خودم بشینم و زار زار گریه کنم، زار زار گریه کنم، زار زار گریه کنم. بیرم تو که یاری دیروز سیاه آیا تو سو تو چایا در به در رای رای بیا من سلم مکام آیا تو همه میگن شیط خلم آیا همه میگن شیط خلم آیا موام سفین شده برایا مرش اومده یا زنی جزدن آیا تو روزی ازار بار سر تو آیا تو با خانم آیا نجرم مکنم آیا با خانم آیا نجرم مکنم مزیده دی بمیره دخترم آیا به فیلم سهدم شامدم آیا مرجا میره یم بشم میگم آیا یارو دیوایا با نه آمدن آیا یارو دیوانا را نه آمده آیا کردیم پیده یم خلیه یم آیا شمیم آیا اشپارس مخورم آیا مسترش آیا با تا خود سام آیا تو کشد آیا نکزم کنم آیا شدایان که زمو کنه یا دارشه یا اشتی رو دلم لنه مهی نستی به خدا یا قتل جایان مدسونی سر قبرم لنه لنه یا یا به خود مایت دار میزنم توی شبه شما سیا سر قبرم بیریه نکن برام نکن رخدم از آیا musiccordy.com